by powstrzymać się od podróżowania w czasie trwających świąt wielkanocnych, to dla dobra nas i naszych bliskich. Zostańmy w domu. A wiadomości dla kierowców ponownie za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, już minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prawie 7 tysięcy zakażonych koronawirusem w Polsce. O nowych przypadkach i kolejnych zgonach informuje resort zdrowia. Miliony maseczek, kombinezonów i ochraniaczy lecą do naszego kraju z Chin na pokładzie największego na świecie samolotu transportowego. W tym serwisie też dane od policjantów. Na drogach w te święta wielkanocne było spokojniej niż rok temu. 260 nowych zakażonych, 13 osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia przekazało kilkadziesiąt minut temu najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Łącznie patogen wykryto w naszym kraju już u 6934 osób, 245 zmarło. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co więcej wiemy o nowych przypadkach? W ciągu ostatniej doby najwięcej nowych zakażeń wykryto w Wielkopolsce, dokładnie 86. W trzech województwach nie stwierdzono nowych przypadków, w warmińsko-mazurskim, lubuskim i świętokrzyskim. W pozostałych regionach zakażeń było od 4 do 33. O 5 nowych przypadkach śmiertelnych poinformowali lekarze z Poznania. 3 zakażonych zmarło w Raciborzu, 2 w Łańcucie i po jednej osobie w Jeleniej Górze, w Warszawie i Krakowie. Osoby te miały od 62 do 98 lat. Resort Zdrowia podaje, że większość z nich cierpiała też na inne choroby. W tej chwili 2,5 tysiąca osób jest hospitalizowanych w związku z epidemią. 150 tysięcy osób skierowano na kwarantannę. Wzrosła też liczba osób, które całkowicie wyzdrowiały po zakażeniu koronawirusem, do 487. Karol Surówka, dziękuję. 400 ton środków medycznych do walki z koronawirusem trafi jutro do Polski. To kolejny, zarazem największy tego typu transport w ostatnim czasie. Sprzęt wiezie z Chin Antonov AN-225 Mria. Największy na świecie samolot transportowy wyląduje jutro rano na warszawskim lotnisku Chopina. Transport został zorganizowany na zlecenie rządu przez spółki Skarbu Państwa KGHM Polska Miedź i Grupę Lotos. Prezes Grupy Lotos Paweł Majewski mówi, że na pokładzie znajduje się 400 ton ładunku. To będą przede wszystkim miliony sztuk jednorazowego sprzętu medycznego, kombinezony, maseczki, ochraniacze na potrzeby walki z koronawirusem. Ta pomoc trafi w miejsca wskazane przez ministra zdrowia. Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Piotr Chęciński dodał, że przestrzeń bagażowa samolotu jest w pełni załadowana sprzętem zakupionym w Chinach. Samolot ma planowo wylądować około godziny 9.30 na warszawskim lotnisku Okęcie. To też jest pewnego rodzaju wyjątkowa sytuacja, bo ten samolot, z tego co wiem, nigdy na Okęciu nie lądował, a w Polsce był przedtem tylko 2 razy w historii. Wyląduje na Okęciu też dzięki temu, że wstrzymany jest w dużej mierze ruch pasażerski. Mało samolotów przylatuje do Polski, mało ląduje na Okęciu i dzięki temu tak ogromna maszyna może w Warszawie wylądować. Antonov AN-225 ma ponad 84 metry długości. Rozpiętość skrzydeł samolotu wynosi blisko 85 metrów, a wysokością dorównuje 6-piętrowemu budynkowi. Samolot został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. Powstał w 1988 roku. Lotnisko Chopina apeluje do miłośników lotnictwa, by nie przyjeżdżali w rejon portu. Szykuje dla nich specjalną relację na żywo. Oprócz tego ma być przygotowany film z przylotu maszyny i jej rozładunku. To wyjątkowo spokojna Wielkanoc. Czas narodowej kwarantanny nie sprzyja świętowaniu. Wiele osób zrezygnowało z odwiedzania rodzin i z podróży. Na drogach m.in. Warmii i Mazur ruch jest o wiele mniejszy niż w poprzednich latach, mówi komisarz Izabela Niedźwiecka-Pardela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na drogach regionu można zauważyć mniejszy ruch. Tym samym odnotowaliśmy spadek zdarzeń drogowych. Od piątku na drogach Warmii i Mazur doszło do 5 wypadków drogowych, w wyniku których jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To zdecydowanie mniej niż podczas ubiegłorocznych świąt wielkanocnych. Policjanci nie zanotowali także żadnych wykroczeń związanych z tradycją polewania wodą w lany poniedziałek. We Francji, podobnie jak w Polsce, w drugim dniu świąt Wielkiej Nocy wierni uczestniczą w nabożeństwach online. Przyczyną są obostrzenia wprowadzone niemal miesiąc temu w związku z epidemią koronawirusa. Z kościołów całej Francji nadawane są transmisje nabożeństw, których wierni mogą uczestniczyć dzięki katolickiej sieci telewizyjnej, programom lokalnym oraz online z polskich parafii w całym kraju za pośrednictwem internetu. W departamencie Seine-Saint-Denis, gdzie notowane są najwyższe statystyki śmiertelności w stołecznym regionie Île-de-France, przedstawiciele diecezji mówią o niezwykłej popularności nabożeństw wielkanocnych online, odprawianych przez biskupa Saint-Denis w otoczeniu kilkunastu duchownych. Zazwyczaj w tego typu uroczystościach udział bierze ponad 1000 wiernych. W polskiej misji katolickiej w Paryżu dzisiaj odprawiane są przy pustych ławkach dwie transmitowane przez internet msze święte. Wcześniej w przesłaniu wielkanocnym rektor misji ksiądz Bogusław Brzyś postawił retoryczne pytanie: a może wirus został nam dany również po to, byśmy mogli przejść od wiary opartej na religijności do wiary zbudowanej na osobistej relacji z Bogiem? Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro padać będzie tylko deszcz. W nocy od minus 3 do plus 2 stopni, ale lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 5. We wtorek od 4 do 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pod Pałacem Kultury na moich oczach w policyjnej blokadzie zamykają 10 tysięcy rozgorączkowanych kilkunastoletnich fanów. Teatrzyk Zielone Oko powraca z okazji świąt do swojej ulubionej pory tuż po liście przebojów programu trzeciego. Teatr Polskiego Radia oraz Trójka przedstawiają Wojciech Fułek, Satisfaction, reżyseria Paweł Chmielewski. Panie inspektorze, właśnie wypłynęła ukradziona kiedyś w Polsce gitara Micka Jaggera. Tego od Rolling Stonesów? Tak jest. A co to znaczy wypłynęła? Dzisiaj po 22:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dokładnie 8 minut po godzinie 18. Wielkanoc z Trójką w domu. I świąteczne dzień dobry. Zbliżamy się do dobrego wieczoru, ale jeszcze to jest dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. No, muszę taki narysować plan, zanim przedstawię pierwszą piosenkę w tej godzinie. Taki emocjonalny wykres. Pierwsza godzina była bardzo tradycyjna, muzyka inspirowana tradycją, opowieści o Wielkiej Nocy. Druga godzina ułożona przez słuchaczy. Trzecia godzina to była wyprawa w stronę gór, samotni pewnych ludzi, ale jednocześnie muzyka, która myślę do tych wypraw pasowała. A ta ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania będzie głośniejsza. Będzie bardziej taka, no, trudna do złapania wprost. Będzie po prostu szła w stronę profanum. Our love is so rolling. It's yours, alive in mine. We will both wander Zaczynamy tę godzinę od nagrania artystki, która jest doskonale kojarzona z duetem The Kills, a także z zespołem The Dead Weather. Alison Mosshart wydaje w końcu lub też bez takich określeń czasu muzykę pod własnym imieniem i nazwiskiem Rise. To jest ten utwór, którego wspólnie posłuchaliśmy. Nagrany był już jakiś czas temu, ale teraz podczas kwarantanny, jak czytam, wzięła sobie Alison do serca tych, którzy uważają, że ten czas powinno się lub też można, bez może narzucania, wykorzystać do tego, aby zdobywać nowe umiejętności i opanowała, zaczęła się uczyć różnych technik montażu wideo, zrobiła sama teledysk, czy też film, który towarzyszy tej piosence w sieci, więc Rise i Alison Mosshart w sieci, to jest obrazek, który ona zrobiła. Zresztą akurat, jeżeli chodzi o jej wrażliwość także na sztuki wizualne, to jest ona już od dłuższego czasu znana, a jej obrazy były pokazywane w różnych miejscach na świecie. Alison Mosshart zaczęła kontynuować będzie pan prezydent. Zespół nazywa się Easy and the Black Trees. Płyta, która ukazała się 7 kwietnia, Trust No One, i właśnie z tego albumu podebrałam utwór Mr. President. Teraz płyta, którą wyjęłam na potrzeby wczorajszego programu Kasi Borowieckiej. Polska płyta wydana w roku 2016. Albo inaczej, to jest tytuł tego albumu, takiej kompilacji, nie, to jest złe słowo, płyty z pomysłem złożonej z utworów napisanych przez raperów, a właściwie teksty raperów zostały zaśpiewane przez gwiazdy polskiej estrady. Z czasów, kiedy ta estrada naprawdę coś znaczyła. Muzyka.

ta płyta wróciła do mnie i nagle ją zrozumiałam. Tak więc może ktoś także podzieli się tym przeżyciem, może też ktoś ma gdzieś na swojej półce płyty, na które nie byliśmy gotowi. O tak będzie najłatwiej to ująć. In another dimension, like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle, sprouting an eagle head. A fitness consultant in the negative zone, wandering the city, started. One can only guess, and the truth don't mean nothing if you ain't got the cash. A credit card mommy, an invisible dime. The best I can do, I'm tentatively shaken. You don't have to look, can't say I'm sorry, I can't say I'm ashamed, can't think of tomorrow. So far. David Byrne, I Dance Like This. Jeszcze jeden artysta, który wspaniale wykorzystuje swoje doświadczenie. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. No dzień dobry. I do tego jeszcze na antenę poza Arturem Rojkiem zaprosimy Davida Byrna ponownie, ale tym razem w towarzystwie wspaniałej artystki San Vincent, aby pokazać, nie po raz pierwszy zresztą dzisiaj, dlaczego warto podawać sobie rękę niezależnie od potencjalnych różnic. We'll be right back. Love This Giant. Taki tytuł nosi wspólna płyta Davida Byrna i St. Vincent. Zdumiona jestem, że aż 8 lat minęło od jej wydania, ale rzeczywiście 2012 rok. Myślę, że to jest kolejna z tych płyt, które warto sobie przypomnieć, jeżeli ktoś nie miał ich wcześniej przed sobą, bo cudownie nie starzeje się, a wręcz odkrywa jakieś kolejne smaczki i niuanse. A może po prostu ja tak mam, że muszę powoli dojrzewać do słuchania konkretnej muzyki. And now a new breakthrough in space conquests. For the first time, the spaceman has to leave the ship and step out into open space. The first one to do this was Alexei Leonov. Everything is ready. Let's go. Everything is strange and unusual in this new world. There's no support, no top, no bottom. Everything is weightless. Everything is weightless. Orientation is lost. The vacuum is dangerous. The vacuum is dangerous. We'll be right back. Public Service Broadcasting, nagranie zatytułowane IVA, z płyty, która zachwyci tych patrzących w stronę Księżyca, czy też w ogóle interesujących się ludźmi przekraczającymi granice. The Race for Space, płyta sprzed lat. Pięciu z 2015 roku. Żeby nie wyszło, że ja żyję tylko przeszłością, to wracam tam, dam galopem do 2020 roku. Tytułowe nagranie z płyty zatytułowanej Carefree Rock i goście. Driving along, saw a cliff, that's a pretty big fall, I could break a rib, and if I drove off, I could start again, but I won't. Side of the road, stretch my neck, it's so cold outside, I could see my breath, and if I slept here, I would catch my death, but I won't. Instead I stare at my screen, wallpaper still you and me. It's been a month and 2 weeks, yeah, I've been counting the days. Nowhere to hide, no matter how far I drive. If I'm dead or alive, I can't seem to escape. I'm just stuck on you. There ain't nothing I can do. Stuck on you. There ain't nothing I can do. Yeah. Sleeping alone, head on fire, I keep the TV on just to occupy, cause I get too bored, can't control my mind, and then I'm scared. Holding my breath, making it last, running off feelings that are pulled from the past. When you were so close, wish I could go back, but I can't. So I just stare at my screen, wallpaper still you and me. It's been 4 months and a week, yeah, I've been counting the days. There's nowhere to hide, no matter how far I drive. If I'm dead or alive, I can't seem to escape. I'm just stuck on you. There ain't nothing I can do. Instagram. I focus on friendships cause I hope they will last. I stay home on weekends to process the past. Supposed to be angry, but that's not the vibe. I miss you like crazy, but I know we weren't right. I try to stay hopeful, but lonely at night. I'm just stuck on you. I'm just stuck on you, yeah. There ain't nothing I can do. I'm just stuck on you. André Alen Anjos, chociaż nie jestem pewna, czy tak właśnie wypowiada się nazwisko tego portugalskiego artysty. Pod pseudonimem Wrak wydaje muzykę. No już od na tyle dawna, że myślę o wielu słuchaczach, którzy trafili na jego nagrania wcześniej. Wytwórnia Ninja Tune opiekuje się nim i stąd te dwa utwory na naszej antenie pojawiły się z takiej Ninja Tune'owej świątecznej przesyłki. To pora na Lapsli. Happiness is like the shade in the desert. Sadness is a shade of blue. Ooh. And the future is a street lamp. Lapsley i nagranie Sadness is a Shade of Blue, ale nie chciałabym teraz w odcienie smutku wchodzić, wręcz przeciwnie, chciałabym nasze dzisiejsze czterogodzinne świąteczne spotkanie zakończyć utworem wspaniałej amerykańskiej artystki, poszukującej, która przekracza nie tylko swoje granice, ale także granice instrumentów, a pewnie i wytrzymałości tych, z którymi współpracuje, realizując swoje pomysły. A wszystko dla efektu, który może brzmieć tak jak w przypadku tego przepięknego utworu Expanding Electricity, którym dzisiaj się pożegnamy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik z gościnnym udziałem Agnieszki Obszańskiej. Odmeldowujemy się, kontynuując święta. To znaczy Michał się nie odmeldowuje, bo dalej pracuje. Za chwilę Piotr Baron, lista przebojów programu trzeciego. Bardzo przyjemnego dalszego ciągu życzymy. Still, I'm alone, and help me know I miss you, I miss you. dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą Państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Kochamy działanie. I dbamy o to, co dla Ciebie najważniejsze. Wielki wybór, dobre ceny, komfort i higienę zakupów. Teraz w Kauflandzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. I to wszystko w jednym miejscu. Na przykład marchew, którą aż chce się schrupać w pysznej cenie 99 groszy za kilogram. I świeże polskie ogórki po 3,99 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Piotr Łodej, witam wracających z niezbędnych świątecznych wyjazdów. Dosłownie przed chwilą otrzymałem potwierdzenie, że na trasie Janów Lubelski-Kraśnik w Borownicy na 383 km drogi krajowej nr 19 po wypadku po kilku godzinach ruch został przywrócony. Jeśli już musimy jechać, jedźmy ostrożnie nie tylko na tej trasie. Poza tym uważajmy na silny i porywisty wiatr oraz miejscami burze. I mimo, że to informacje dla zmotoryzowanych, ze względu na stan pandemii przez cały czas apelujemy, by powstrzymać się od świątecznych wyjazdów. Przypominamy, że niewskazane są podróże, dozwolone jedynie krótkie spacery, na przykład z psem, a ci, którzy lekceważą zasady, muszą liczyć się z karami, bo policjanci podczas kontroli ocenią, czy powód opuszczenia domu jest ważny i uzasadniony. Proszę zostać w domu. A kolejne wiadomości dla kierowców już za godzinę. Radio Nawigator Trójki.